gisone nañ ci manam lu bari ci atté ay masala wala bok lenn ci ay masala yo xamantene dañ ko doon introduire buntu bi mu daali am ñaar wala ben wala ñaar yo xamantene insha Allah taala yoy mom mo ci dess bu ñëkk bi mom moy manam mom moy sobe yi manam sobe yi nga xamantene dañ ko wax borom xam xam yi rahmahumullah taala dañu xajale sobe yi mu nekk ay xéer manam comme ni nga xamantene non lañ ko juñjé won ci jotay bi wessu mu am sobe bo xamantene mom lañuy wax sobe manam najasatun hukmiyya am ñu lo xamantene mom lañ wax najasatun haqiqiyya manam lolu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam najasatun haqiqiyya manam moy sobe bo xamantene manam jëmmi sobe bi manam du demé nek lu demé nek deret ji lu demé nek saw bi ak yu demé nek non yoyu mom lañuy wax najasatun haqiqiyya manam lolou mom moy sobe bi amma lol nak mom lañuy wax al khabas manam dindi gi nit ki dindi sobe bobu ak set bi nga xamantene mom la ci set bobu mom lañuy tuddé taharatul khabas amma an najasatul hukmiyya manam najasatul hukmiyya manam mom moy sobe bi nga xamantene mom sobe atté la yar lolou manam mom moy taj gi manam nit ki bu fekente na dem na ba yoratul njaap wala bok mu amé janaba wala bok mu gis mbeureugam wala bok muy gis ak gesim ak yu demé nek non manam li nga xamantene dal mom moy tax mu wara sangu farata su fekente na daf ko garal dañ nan sobe gi nga xamantene mom la amé koku sobe ak atté la du lo xamantene beut daf ci teggu wala ñukoy mëna lamb diko laal lolu nak manam mom moy atté manam tekantal gogou lolu moy li nga xamantene mom la fuqahaul hanafiyya rahimahumullah ta'ala di wax ci sen mazahibi ci sen mazhab amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqahaul malikiyya ñom buñu waxe najasatul hukm najasatul haqiqiyya manam ñi ngi ci djublu jëmmi sobe bi masalan su fekente saw wala deret wala leneen lo xamantene yu sobe wala dafa laal yere nit ki lolu nonu masalan wala mu laal yaramam su fekkentene dindi nañ ko ba dindi jëmmu je ba kenn gisatuko bobo kenn gisatuko bu boba xeyñatul itam manam gisatuñ ko te xeyñatul te amatul tamit tiafka bu boba lolu mom lañuy wax na najasat manam hukmu manam haqiqiyya manam deug deug sobe bi koku dañ na legi mu dess liñuy wax al najasatul hukmiyya manam moy sobeu ak atté gi manam atté ak sobe gi mom moy li nga xamantene mom mo ci dess su fekkentene liko dindi du ndox lalu motax al imam khalil rahimahullah dadne yurfa al hadath wa hukmun najas wa hukmul khabas wa manam liñuy yekete sobe manam ak toj ak li nga xamantene mom moy atek sobe manam hukmul khabas manam bil mutlaq moy ci ndox mo xamantene dañ ko joyon mun wa hu ismu ma'in bila qayd wa manam kon lolum mom moy kon ci manam sha'ah malikiyyi rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyyi rahimahumullah moy bu fekkentene dañu dindi sobe bi manam dañu dindi sobe bi dañu dindi jëmmi sobe bi ba bari dindi tamit manam sobe ñom najasatun haqiqiyya manam sobe jëm sobe deug realité bi najasatun haqiqiyya mom moy sobe bo xamantene dañ ko dindi manam dafa amé tiafka dafa amé xet dafa amé melo lolou mom lañ wax najasatul haqiqiyya amma nak jeexital manam buñ ko dindé jëm ji mu am jeexital gu mu bayyi ci yaram bi wala ci yere bi wala ci beurep bi nga xamantene mom lañuy jullé lolou mom lañuy tuddé manam lolou nak najasatul hukmi ya lay amé manam bu fekkentene nit ki gis dako gisatul masalan wala bok masalan manam jant bi wowal ko wala yu demé nek non mo donte mi ngi fi sobe bi mi ngi fi waye nak ñom bu boba dañuy wax na lolu manam najasatul hukmiyya manam lolu moy najasatul hukmiyya amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahimahumullah ñom li nga xamantene non lañu tuddé an najasatul haqiqiyya manam mom moy sobe bi ak jëm ji ci bopam li nga xamantene moy jëmmi sobe bi amma nak fi mu teggu ci yere bi fofu non lolu nga wala fi mu teggu ci li lap lolu mom mo tuddu manam buñ ko dindé lolu rek manam mom mo tuddu najasatun hukmiyya manam kon dal ala kulli hal munef na teunk ñett ngir yi ci dess ci ben wal moy ñom liñu tuddé najasatun hukmiyya mom moy jëm ji amma liñu tuddé najasatun haqiqiyya moy jëm ji liñu tuddé najasatun hukmiyya moy jeexital bi muy def ci place bi wa munef na leen teunké ci atté bobu amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi rahimahumullah ñom li nga xamantene mom lañ wax najasatun haqiqiya moy li nga xamantene mom lañu wax kéro manam moy la souyure réelle voilà moy nan najasatul haqiqiya wala la réelle souyure wa amma najasatul hukmiya manam koku mom mom lañu wax manam moy ci até la manam statut la yor statut wu sobe la yor même bu fekenteene sobe bi meune fuko lamb wala meune fuko gis lolou bu boba batay dañuy wax ne statut manam jugement bi sobe am la amé batay lolou manam mom ñom la ñi ci manam ñom lolou moy ñeneen ñi amma hanafiyé ñom rahmahumullah ñom li ñu jëm ji rek lañu tuddé manam sobe bi lañu tuddé najasatun haqiqiyya amma li nga xamantene mom lañu tuddé najasatul hukmiya mom moy manam taggi manam nit ki bu démé ba amatul japp wala ba mu wara sangu farata yoy lool lañuy tuddé ni kon dafa sobé manam go xamantene ak atté la kon li ci gattal manam mom moy kon masala bi nga xamantene manam mom moy bu jëk bi ñaarelu masala bi manam mom moy borom xam xam yi rahimahumullah ñom itam batay dañu takalé sobé ci ay manam ay xéet bok na ci li nga xamantene mom lañ ko takale rawati na fuqaha wa hanafiyya rahimahumullah ñoon manam masalan dañu takale digeunte an najasatun mughallaza ak li ñu an najasatun mukhaffafa manam najasatun mughallaza manam mom moy sobe bo xamantene dañ ko dafa dur dañ ci taral am ak najasatun mukhaffafa ak sobe bo xamantene dañ ko woyofal loolu nak nit ñi leen di xamé moy lepp lo xamantene manam sharia dafa ñew taral ci deugar ci manam ba nopi daldi wax ni li manam mom moy atté manam li mom dafa haram té ñepp xam ko manam bu boba dañuy wax né manam li dafa nek sobé té ñepp xam ko bu boba ñom dañuy wax né loolu sobé bobu najasatun mughallaza la manam sobé la bo xamantene dañ ko taral manam lu démé né ké dérèt lu démé né ké mbam xoux lu yap mbam xoux lu démé né ké sangara ak yoy nonu ñom manam nga xamne borom xam xam yi rahimahumullah dañ ci deppo ak yu demé nek saw doom adam ak dem alam ak yu demé nek nonu yoy nga xamantene amul dara luy wone ni manam du sobe manam ñepp d'accord nañ ci ne sobe la te sharia daf ci leer yoy nak mom ñom lool lañu tuddé an najasat mughallaza manam sobe bo xamantene dañ ko taral bu boba nak defu ci baale dara manam li nga xamantene nak mom lañ ci baale moy lu neew lool ba to lok dirham ak manam insha Allah teqanta li ci aju di ngeen ko indi insha Allah buñ ci yexé manam mu daali dess tamit manam liñ wax an najasatun manam mukhaffafa moy yi nga xamantene manam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté ndax li nga xamantene mom mo ci ñew ci sharia le manam daf ko jundju waya manam taxuko leer lu demé nek saw kep manam saw liñuy lek yapam manam lu demé nek ay saw xar ak sawu bay ak yu demé nek nonu ñom ci hanafiyé rahimahumullah ñom lolu sobé la waye bu woba sobé la bo xamantene dañ ci indi ak woyofal ak lu demé nek sawu lir bu goor yoy yep dañ ci indi am woyofal manam yoy kon borom manam ñom takalé nañ ko nonu mu am benen takantal bo xamantene def nañ ko moy an najasatun mar'iyya wa ghayrun mar'iyya manam sobé bo xamantene def nako gis asobe bo xamantene defu ko gis lu demé nek dérèt def nako gis waye saw leg masalan saw comme masalan saw manam defu ko manam bu wowe defu ko gis wa ak manam lu demé ak an najasat manam jamida ak ma'i'a wa wala bok luñu wax ma'i'a wa khayrul ma'i'a manam sobe go xamantene dafa amé jëm ak sobe go xamantene manam dafa liquide manam bu boba ñom tamit dañ koy tekantal ndax sobe yi nga xamantene dafa amé manam dafa amé jëm ñoy yu démé nek manam dem all lu démé nek yu med yoy dañu amé jëm amma yi nga xamantene ñom lañuy wax sobe yi nga xamantene manam ñom ño aju ci manam ñom ñoy yi nga xamantene manam amé wuñ jëm ay liquide lañ moy lu démé nek ay saw lu démé nek dérèt ak yu démé nek nonu yoy tamit benen tekantal la yo xamantene ñom def nañ ko ci rahmatullahi alayhim niki nonu tekantal yoy amna ci yenen mazahibu way manam li nga xamantene ñom ñoy maliki yey rahmuhullahu ta'ala ñom dañu am benen tekantal bo xamantene def nañ ko manam mom moy tekantal biñu tekantal manam sobe yi ci li nga xamantene mom lañ wax al mukhtalaf fil madhhab wa ghayr al mustakhlaf wal ghayr al mustakhlaf fil madhhab manam al mukhtalaf bok المختلف في المذهب وغير المختلف في المذهب manam moy sobe yi nga xamantene borom xam xam mazhab yi dañ ci wuté ak sobe yi nga xam mom lañu an najasatul mujma alayha yi nga xamne wuté wuñ ci yeme al mujma alayha manam kon an najasatul mujma alayha manam sobe yi nga xamantene dañ ci depo fil mazhab ci mazhab bi ak wal mukhtalafu fil mazhab ak li nga xamantene dañu wuté ci mazhab bi yoyu nak borom xam xam maliki rahimahumullah dañ ko tekantal mu am nak manam yi nga xamantene ñom kenn wouté wu ci mazhab bi yoy moy al najasatul mukhtalafa al najasatul mujma alayha yoy manam mom moy manam fukk luñ ak jurom ñet moy 18 té mom moy saw doomu adam bu mak mu ak dem alam ak mazyu ak wadyu ak yap med ak mbam khuux ak mbam khuux budé ak manam donte dañ ko rendi ak yaxam manam ak tamit deru mbam khuux ci luñu joyal manam ak deru med bem bu fe manam su fekenteene kenn wulli wuko deru med ak lepp lo xamantene dañ ko dagge ci bayima fek manam muy dundu ah bamou dess karaw gi ak yi nga xamantene ñom ñoo yor manana karaw gi comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won ak tamit manam soowu mbam khuux ak lepp lo xamantene day mandilaté ak sawuk manam ñi nga xamantene ñom ñoy njaay al yi nga xamantene dañu haramal ku len lek ak dem alu kep lepp lo xamantene dañu haramal ku len lek ak maniyu ak deret jo xamantene dafa bari ak masalan manam ndox yi genné ci goomi su fekenteene tamit dafa bari ak tamit waaw yoy non ñom ñoy fukk ak jurom ñet yi nga xamantene dañu deppo ci ñom ci bir mazhab bi amma yi nga xamantene ñom lañu tuddé an najasatul mukhtalafu fiha fil mazhab al maliki najasat sobe yi nga xamantene dañu wuté ci mazhab maliki yoy tamit fukk la ak jurom ñet bok kon bu jëk bi manam bok na ci moy sawum goné bi nga xamantene lek gul ñam manam commencé gul lek ñam ba ñam nga upp limi lek limi namp ak sawum manam njaay all bi nga xamantene dañu sip ko lek ak deretu med bo xamantene dañ ko wulli lolou tamit ñom seen borom xam xam manam borom xam xam maliki yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté ak deru lepp lo xamantene dañ ko rendi te mu harama lek wa manam rend manam masalan comme aw mbam dafa harama lek manam waye buñ ko rendi won légi dé manam rendi ko rendu sharia ndax der bobu labna wala labul manam sobe bobu dañ ci wouté ak yapam yap bobu itam dañ ci wouté niki nonu manam yah yi tamit dañ ci wouté niki nonu li nga xamanteni bok na ci yi nga xamanteni ay sobe la yo xamne dañ ci wouté monam mom moy doomu talu med manam med buñ ko talon ba mu nek doom lol tamit dañ ci wouté ak li nga xamanteni mom moy ñuxu nak manam moy nak li nga xamantene manam ki astaghfirullah ñay li nga xam moy ivoire bi lol tamit dañu wuté ci sobe la wala du sobe ak deretu manam deretu jëm lol tamit dañu wuté ci sobe la wala du sobe ak li nga xamné moy deret di walé ci wéñ ak yu melni ci wéñ yoy nonu tamit deret la yo xamantene comme lu démé nek manam deret yi nek ci mat ak yi nga xamné ñom ñoy nek ci tiñ ak yu mel non yoy tamit dañ ci wuté ak deret manam deretu mbeureug bu touté bu né dafa niw lol tamit wouté nañ ndax sobe la wala du sobe ak manam deret manam lu niw ci deut amma deut ji nak su baré koku bu wouté wuñ ci waya ndax boba até deret la yor manam bu fekente na deut dafa baré mom ak manam ndox yoy di génné rek ci gom ak deretu wanjar yoy nonu yoy yep ay deret la yo xamné deret wanjar moy deut bi manam deret bu jaxaso ak deut bi di génné ci gom lolu lañuy tuddé mam nga xamné day gis mu jaune ak daka rouge yoy mom lañuy tuddé deret wanjar manam yoy tamit bu fekké dafa bari lolu wouté wuñ ci lolu manam yépp até deret lay yor ci mbolé mazahibi borom xam xam yi rahmatullah alayhim amma maliki nak fiñu wouté moy bu fekkenté deret joj dafa touti waaw deng manam deut bobu dafa touti ak li nga xamantene mam moy tamit manam tuflitu xat duflitu xat ndax sobe la wala du sobe kok tam borom xam xam maliki yi dañ ci wuté manam ak tamit soowum lepp lo xamantene han duñu lek yapam bamu dess khinzir bamu dess mbam khuux manam mbal khuf mom so wam waxon nañ la ne bok na ci nga xamantene dañ ci depo manam ne dafa sobew amma yi nga xamantene nak manam depo wuñ ci manam amma yi nga xamantene def lek yapam gogu tamit borom xam xam maliki rahmatullah alayhim yu demé nek ñom gayda ak ñom seg ak masalan comme lu demé nek xaj ak ak manam lu demé nek mbam ñoñu nonu senum sow ndax haram na le manam ndax sobewuna wala sobewul kok ñom borom xam xam maliki yeey rahmatullah kok tamit dañu wuté ndax sobé lañ wala duñ sobé niki nonu tamit dere manam sowum lepp lo xamantene da fay jëfëndiko sobé voilà sowum li nga xamne day jëfëndiko sobé ndax manam koku di manam day faral di lek sobé dal tout temps koku tamit nan ndax sow mom sobé la wala sobé ak deretu manam astaghfirullah ak manam ak ñak li nga xamantene manam day jëfëndiko sobé ñak li nga xamantene day jëfëndiko sobé ñoñu tamit ndax seen ñak yoyu sobé wuuna wala sobé wul ak bokku na ci li nga xamantene wuté nañ ko ndax sobé la wala du sobé mom moy karaw mbam xux ak tamit manam bu fekkentene sangara dem na ba nek vinegar ndax sangara bu deme tamit ba nek vinegar ndax dana taxa dana sobew wala du sobew yoy nak manam yi ñoy fuk ak juroom ñet yi nga xamantene ñom la borom xam xam maliki wute rahmatullahi alayhim amma lol nak njariñ gi nga xamantene mom la am manam insha allah taala dana ñu ko gis bu ñu yexse ci yi nga xamantene dañ leen di jéggal ak nan lañuy dindé sobé ci hadith bi nga xamantene manam mom moy hadith ummu qais bint mahsan al asadi yawi insha allah taala dana ñu ci yaatal yoyu mas'ala insha allah kon lool mom moy li nga xamantene radiyallahu anha ummu qais bint mahsan radiyallahu ta'ala anha insha allah haditham bobu dinañ ci leral insha allah li nga xamantene manam mo aju ci woute yoy ak li nga xamantene manam mom la manam woute gogu di am manam di jariñ insha allah ta'ala mu am tamit comme li nga xamantene non lañ ko jundé won manam woute yo xamantene borom xam xam ni tamit rahma manam ay wax yo xamne borom xam xam ni rahmatullah alayhim dañ koy wax ci yenn sobe ne dañ koy jéggel ak yi nga xamne duñ ko jéggelé ak manam yoyu tamit nan lañ leen di dindé insha allah dinañ ko wax tamit buñu yexé ci bobu hadith insha allah légui nak mu daali am lo xamantene manam kon dañuy gis ne lepp li nga xamne dafa waju ci walu sobe aya bi nga xamantene mom moy ciosanal aya manam ciosanal aya bi nga xamantene manam mom moy traité walu gogo mom moy ci sama borom subhanahu wa ta'ala di wax nan innama harram alaykumul maytata waddama wal hamal khinzir aq wala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama illa an takuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun manam waxal ne la ajidu dajuma gisuma fima ci li nga xamantene uhiya ilayya wahyu nante mo ci man muharraman mu nek lo xamantene dafa haram illa an takuna mayta ludul khara lola nek mayta manam muñ med aw wala bok mu nek lahma khinzirin yap mbam xux aw daman masfuhan wala bok mu nek manam aw daman masfuhan wala bok mu nek deret di wal aw wala bok lahma khinzirin mu nek yap mbam xux fa innahu ndax mom kan li ma la rijusun ay sagalen manam kon lol manam mom moy aya bi nga xamantene day tek tele ci anam gu leer yi nga xamantene manam ñom ay sobe lañ niki non manam aya bi nga xamantene tamit day wax ci walu sangara lolou motax yoyu manam moy yi nga xamantene ak yi wër wër lo ci lolou yoyu manam ñom ñoy yi nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom dañu depp manam deppo nañ manam ci ne yoyu yep ay sobe lañ motax li nga xamantene manam itam bok na ci li nga xamantene manam benen masala bi nga xamantene insha allah taala mom mo ci dess manam ni lu haram day nek sobe manam lepp lo xamantene dafa haram teñu war ko teñu koy lek ak naan day nek sobe lolou mom moy li nga xamantene manam mom la borom xam xam yi tek rahmatullahi alayhim amma yi nga xamantene lu neew li haramul lu yoy nak duñu nek sobe comme niñ ko leralé won jotay bi wessu manam yu demé nek ñom yamba ak yoy ak ñom dorop ga yoy nga xamantene ñom lu neew li yaqul mais masalan tay par exemple tay ko xamantene dafa ñew jël ay aspirine xam nga aspirine dañ koy fajo ak tam ñom doliprane dal di ci jël lu bare bare nanandoko boowa dañ nan dafa haram ndax daf day rayé ndax tamit day yok ak febar waye amma su fekkentene lu tuti la ci jël lolu boba day fa kesse boba day dal nek lu dagam te leg leg sax mu nek lo xamantene luñu sopp lay doon su fekkante ne nit ki manam faaw mom dafa wara faju lolou monam mom moy li nga xamantene kon manam yoyu amma yox lo xamantene nak dafa haram lolou day nek sobe bok na ci li nga xamantene mom mokoy tek tele mom moy ciosanal ayyibi sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne li nga xamantene mom moy li haram moy li ba para dan yoy ay sobe lañ manam kon lolou limi tek tele mom moy bu fekkante dafa haram day nek sobe waye li nga xamantene mom la len ci ñu mujj ñi di wax manam duñ bolo yu mujj ñoo ñu nga xamantene dañoo beru seen wax dafa beru ci wëlif waxu borom xam xam yu ñëk yi rahmatullahi alayhim ñom leg leg dañuy wax ne su fekkante ne masalan manam ñom d'accord nañ ci ne lepp lo xamantene sobe la dafa haram waye am ma lo xamantene dafa haram nak sobe la dedet lolu mum d'accorduñ ci bokul ci li nga xamne